देह स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 26 जून 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम उत्तमा सहजावस्था, सहजावस्था को सबसे उत्तम बताया है, मध्यमा ध्यान धारणा और कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमाधमा। तीर्थ यात्रा सबसे साधारण श्रेणी की मानी है, इसमें ध्यान धारणा अच्छी है। शास्त्र चिंता से शास्त्र ध्यान धारणा से उसे सहजावस्था सबसे ऊंची बताइए। तो सहजावस्था क्या है? स्वाभाविक है, स्वतः है। दुनिया मात्र में भी स्वाभाविक स्वच्छता निर्मलता है। जंगलों में आप देखो स्वाभाविक स्वच्छता निर्मलता शुद्धि है। तो सहजावस्था क्या है? शुद्ध निर्मल अवस्था है। हम लोग भी विचार करें तो हमारा जीवन अभी इस समय वर्तमान में बड़ा शुद्ध जीवन है, सहज अवस्था है, स्वाभाविक। न राग है, द्वेष है, न हर्क है, न शोक है, न ईर्ष्या है, न दंभ है, न पकड़ है, कोई आश्रय संपत्ति नहीं है। अभी हमारा सब अंतगण शुद्ध है, निर्मल है। तो ये स्वाभाविक सहज अवस्था नित्य निरंतर रहती है। इसको कोई उद्योग के द्वारा, क्रिया के द्वारा, कोई प्रयत्न द्वारा लाना है, ऐसी बात नहीं। ये तो शुद्ध है, स्वाभाविक। सब भाई बहन अनुभव कर सकते हैं। अब हमारे में कौन सा दोष है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, कोई दोष नहीं है। केवल यही बात है कि पहले हमारे से दोष हुए हैं हमारे जीवन में, हमारे द्वारा काम और क्रोध लोभ कई दोष आए हैं, कई अवगुण आए हैं, कई पाप किए, कई अन्याय हुए हैं। तो भूतकाल में हुए हैं, अभी वर्तमान में तो नहीं है। अभी वर्तमान तो निर्दोष ऐश्वर्य, कोई दोष नहीं है। तो ऐसी अवस्था में अपने में अथवा दूसरों में दोष कायम करना क्या ये अन्याय नहीं है? अपने पूरा अपना अन्याय है कि भूतकाल के दोष वो वर्तमान में मानते हैं, जो कि अभी वर्तमान में नहीं है। तो हमारा जीवन निर्दोष है। कहते किस आधार पर? कि हमारे अनुभव के आधार पर, निज अनुभूति के अनुसार, अपना स्वाभाविक स्वतः हमारा स्वानुभव है। जैसी अनुभूति है हमारी, हमारा दोष कहाँ है? हमारा दोष नहीं है। तो हमारा वर्तमान जीवन निर्दोष है, इस बात पर कायम रहे अपने। बड़ी सूम सरल सिद्धांत की, तत्व की बात समझ में आने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है ये कि हमारी निर्दोषता है। अब इसका क्या करना है कि इस निर्दोषता को कायम रखना है। निर्दोष तो स्वतः है, अब इसको कायम रखना है। अब कायम इसको मौजूद रखने के लिए क्या करें? इसके लिए एक बात है कि अगर ये किसी में अपने में अथवा दूसरे में दोषारोपण न करें। कोई दूसरा दोषी है, मैं दोषी हूं, ऐसा ना करें। कभी कोई वृत्ति आ जाए तो वो आई हुई है, चली जाएगी। जैसे अभी शुभ वृत्ति गई हुई है तो उनका वियोग नित्य है। कैसी भी वृत्ति अगर काम क्रोध लोभ आदेगी तो संसार का संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। तो वो है नहीं हमारे में, ये नित्य तो वियोग ही है ना। नित्य तो रहितपना ही हुआ, निर्दोषता ही नित्य हुई, सदोषता तो नित्य है नहीं, दोष तो आगंतुक होते हैं, अभी है नहीं। तो इस निर्दोषता को सुरक्षित रखने के लिए अपने को दूसरों को दोषी न माने। कहते दूसरों ने दोष पहले किए थे और किए वो निर्दोष है, वो अभी दोषी है, क्या पता आपको। कहते उस दोषी है निर्दोष, हमने देखा है पाप किया है, अन्याय किया है, डकैती की है, मारपीट की है, तो पहले का दोष है, तो क्या वो अभी दोषी है, क्या आप उसको दोषी मानना मिथ्या नहीं है, बिल्कुल झूठी बात है, वो दोषी है। कहता हम निर्दोष क्यों माने, उसे दोष हमारे सामने किया था, निर्दोष क्यों माने, तो निर्दोष क्यों माने तो दोषी क्यों माने, निर्दोष क्यों माने तो निर्दोष क्यों माने, दोषी क्यों माने, दोषी माना अन्याय है, बिल्कुल निर्दोषता तो मानना आपका स्वाभाविक धर्म होना चाहिए, साधक है आप, मगर दोषी मानने का आपको क्या हक है, उसमें दोष हो तो भी आपको क्या हक है दोषी मानना, ये आप दोषी मानते रहोगे तो आप निर्दोष नहीं हो सकते। क्या किसी को दोषी मानना ये दोष है, गुण है, क्या है, किसी को दोषी मानना ये क्या है, ये दोषी हो गए ना, तो दोषी नहीं बनना अपने को, तो किसी का दोष देखोगे तो निर्दोष हो ही नहीं सकते आप, क्यों दोष देखना निर्दोष बना है क्या, तो किसी में दोष न देखना आपकी निर्दोषता कायम रहती है, क्या कायम रहेगी, बस सहजावस्था होगी, सहजावस्था स्वाभाविक है, स्वतः है, जान करके किसी को दोषी न माने, अपने को भी दोषी न माने, पहले कितना ही दोष हुआ तो भी अभी तो बड़ा दोष नहीं है, ऐसा माने निर्दोषता कायम रखे। निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात् विमुच्यते स्थितः, निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है, तस्मात् तब ब्रह्म सब ब्रह्म में स्थित है, निर्दोष तत्व में स्थित है आप, ये तो यही तेरे सर्वो ये सांग साम्य स्थित माना, इस साम्यावस्था में सहजावस्था में जिसका मन स्थित हो गया और जिसने सर्व जीत लिया, तो अभी आपका सबका ही जितने भाई बहन बैठे को ये सब है, सबका दोष निर्दोष जीवन है, साम्यावस्था है हमारी, ये युद्ध सर्वो ये शाम साम्य स्थित माना, जिनका साम्यावस्था मन स्थित हो गया है उन लोगों ने यही मानो यहाँ ही और अभी संसार को जीत लिया, संसार दोषी संसार होगा और संसार क्या, राग द्वेष अर्घ शोक ठीक बेठी सुख दुख यही तो है संसार, ये द्वंद्वा तुम संसार है, ये द्वंद्वा तुम जीत गए, सब द्वंद नहीं रहा तो संसार पर विजय हुई आपकी, तो यही तेजता सर्वो ये साव स्वामी माना, निर्दोष संगी समम ब्रह्म तस्मान ब्रह्मी स्थित, सब में ब्रह्म स्थित है, सब के सब निर्दोष है, आज से ये कायम करें पक्का पक्का पक्का विषय हम निर्दोष है, किस आधार पर अबार देख लो अबार क्या दोष है, कोई भाई बहन बताओ हमारे में ये दोष है, अभी लोभ है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, क्या दोष बताओ, निर्दोषता सजय है, स्वाभाविक है, दोष कोई आगंतुक हुआ है तो आगंतुक हो गया, अरे घर में कुत्ता आ जाए तो कुत्ता घर का मालिक हो गया, अपनी निर्दोषता कायम है, दोष के समय भी निर्दोषता कायम रहती है, निर्दोष अभी समम भ्रम तो वही थी रहता है, तो वो तो हरदम है, निरंतर निर्दोषता है, दोष आगे अब दोष है नहीं, आएगा नहीं, आ नहीं सकता, किसी को भी दोषी न माने बस निर्दोषता कायम हो गई, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, क्या उद्योग करना पड़ेगा, सहजावस्था करे क्या उद्योग करे, वो सहजावस्था सहज है, स्वतः सिद्ध है, सहज कहते हैं उसको स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक सिद्ध है, बनावटी न हो की हुई नहीं है, ऐसी स्वाभाविक सिद्ध अवस्था है। अब जो मेरे सामने दो चीज, एक वस्तु है एक व्यक्ति है, एक पदार्थ है एक मनुष्य है, पदार्थ है व्यक्ति है वस्तु है, ये व्यक्ति और वस्तु है इसको अपना ना माने। तू किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति पर आपका अधिकार है क्या? अपने शरीर पर भी आपका अधिकार है क्या? अपने इंद्रियों पर आपका अधिकार है क्या? मन बुद्धि पर आपका अधिकार है? स्थूल सूक्ष्म कारण पर भी अधिकार है क्या अपना? और दूसरे शरीरों पर भी अधिकार नहीं है तो इसको अपना न माने। क्यों नहीं माने अपना? कि अपना है नहीं। एक बड़ी मार्मिक बात है, सिद्धांत से पक्की, सिद्धांत की बात पक्की है सच्ची, कि ये शरीर और संसार और आप ये एक जाति है क्या? इनकी आप साक्षात परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, स्वाभाविक चेतन अमल सहज सुख राशि है क्या? वस्तु व्यक्ति सहज सुख राशि है क्या? चेतन है क्या? अमल है? आप अविनाशी ये विनाशी, आप इनकी जाति से नहीं तो वस्तु व्यक्ति अपने कैसे हुए? शरीर अपना कैसे हुआ? स्थूल सूक्ष्म कारण प्रकृति का आपका कैसे हुआ? इनकी जाति और है, आपकी जाति और है, ये प्रकृति है, आप परमात्मा के, ये प्रकृति का अंश है, अपरा प्रकृति है, आप पराप्रकृति भगवान के स्वरूप है, आप आत्मा गुडा कैसे सर्वभूत संपूर्ण प्राणियों में आत्मा मेरा स्वरूप है भगवान कहते हैं। सर्विष्ठा मत्त स्मृति ज्ञान तो सब में परिपूर्ण परमात्मा है, तो हमारे परमात्मा के साथ एकता है क्या? इस संसार के साथ एकता है? संसार एकता नहीं, संसार हम एक नहीं, एक नहीं, सब परमात्मा के साथ हमारी एकता है, तो सच सत्य ही है। तो वस्तु और व्यक्ति है, शरीर है, इंद्रिया, इनको अपना कैसे? तो कहते अपना है, पर अपना है क्या? अपना बस चलता है, अपने को रख सकते हैं मन के मुताबिक, बना सकते हैं कि सदाई ऐसा रख सकते हैं, तो अपना नहीं है। तो क्या है? कि समष्टि संसार का है, तो इनको सेवा में लगाओ, इनको अपना नहीं कह सकते, अपने लिए नहीं कह सकते। अपने लिए कहा जाए तो इनके मिलने पर फिर और मिलने की इच्छा क्यों हुई? जैसे कई बार दृष्टांत दिया है, बालक रोता है, माँ माँ करता है, पर तुम माँ के मिलने पर रोता है क्या? अपने जो मन में चाहना होती है तो अपनी चीज मिली नहीं है, अपनी चीज मिल जाएगी फिर चाहना नहीं रहेगी। अपने के परमात्मा है, वो अपने है, फिर कोई चाहना नहीं रहेगी, तो कितनी बढ़िया चीज है, कैसी बढ़िया चीज है। तो अपने परमात्मा है, ये वस्तु व्यक्ति अपने नहीं है, ये तो संसार की है। शरीर को इनको अपना कह सकते इतने अंश में कि इसका उपयोग करने का अधिकार है, दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है, सदुपयोग करने का अधिकार है। इनको भोगने के लिए, सुख के लिए नहीं है, ये उपकार के लिए है, क्योंकि साथ में आपने था नहीं, साथ में रहेगा नहीं, तो मिला है कि दुनिया की सेवा के लिए, तो सेवा के लिए, तो सेवा करने के लिए अपने है, अपने लिए नहीं है, अपने साथ रहने वाले नहीं है, अपनी जाति एक नहीं है। सूक्ष्मता से विचार करें तो मन है, बुद्धि, अहम तक, ये सब अपरा प्रकृति है, आपका आपका स्वरूप नहीं है, ये जड़ विभाग है। आप चेतन हो, आप परमात्मा के साथ एक हो, ये प्रकृति के साथ एक है। मन श्रेष्ठ प्रकृति स्थान कर सकती, प्रकृति समझते जो खेचते हो, तो अपने कहाँ है? न मन है, न बुद्धि है, न अहम है। भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति में भिन्ना परिदृष्टा, ये अपने है ही नहीं। तो निर्मम निरंकार हो गई, निर्मम निरंकार से शांति होती है, ऐसा ब्रह्म स्थिति कितनी स्पष्ट है, कितनी साफ, परमात्मा तत्व में स्वतः स्थिति है बड़ी ऐसा ब्रह्म स्थिति पात नहीं नाम प्राप्त भूमि इसको प्राप्त हो गया मोहित नहीं होता स्थित्वा से हम अंत काले भी ब्रह्म निर्माण में स्थिति अंत काल में हो जाए तो ब्रह्म निर्माण की प्राप्ति हो जाए निर्माण ब्रह्म की अभी प्राप्त यही उतर देता है सर को यही वह अग्न नहीं वह यहाँ ही अभी साधवी स्थित हुआ ना समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति उस परमात्मा को देखिए परमात्मा के साथ हम एक हैं हमारे साथ परमात्मा है परमात्मा के साथ हम एक हैं कितनी बढ़िया बात है असहज अवस्था सहज ही प्राप्त है सहज अवस्था सहज प्राप्त है बताओ इसमें क्या पसीना आता है कोई परिश्रम करना पड़ता है क्या उद्योग करना पड़ता है क्या कोई पढ़ाई करनी पड़ती है क्या कहीं से कोई चीज लानी पड़ती है क्या कोई उद्योग करना पड़ता है सीधी जाती बात उत्तम सहज अवस्था तो ये स्वाभाविक स्वतः सिद्ध सहज अवस्था है सबको स्वतः प्राप्त है स्वाभाविक प्राप्त उत्तम सहज अवस्था तो निर्दोषता स्वतः है निर्दोष समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता योतिर्जित सर्वो येषां सामने स्थितं मन अब मन स्थित है ना अब हर मन सब साम्य में स्थित है तो ये साम्य अवस्था हरदम रहती है मात्र प्राणी की रहती है प्राणी मात्र की परंतु इसको ख्याल कर सकते हैं मनुष्य मनुष्य में एक विशेषता है एक बहुत विलक्षणता है मनुष्य में और शरीर में नहीं है पशु पक्षी आदि देवता राक्षस असुर भूत प्रेत किसी में नहीं है मनुष्य में क्या विशेषता है बहुत विलक्षण विशेषता है क्या है कि ये अपने जाने हुए असत्य का त्याग कर सकता है जिसको असत्य जानता है उत्पत्ति विनाश जानता है सदा नहीं रहने वाला है उसका अपना पढ़ने करे ये स्वतंत्रता है सब हम तो हरदम रहने वाले दूसरी चीज हरदम रहने वाली है नहीं तो उनके साथ अपनापन क्यों बने ये तो मिटने वाली सभी मिटने वाली हमारे साथ नहीं है हमें नहीं साथ नहीं है ये तो निरंतर मिटती है हरदम मिट रही है हम रह रहे हैं तो हमारी और मन बुद्धि इंद्रिया नाम की जाति एक नहीं है जाति है ये हमारे साथ एक हो ही नहीं सकते आप जितने बैठे हैं बात ध्यान दें तो पहले आपके जो अवस्था थी पहले आपकी परिस्थिति थी आपके जो साथी थे आपका जो देश था आपका समय था क्या जो है क्या देश है काल है वस्तु है व्यक्तियां है पदार्थ है और तो नहीं जानते वृत्तियां भी है क्या साथ में मन की वृत्तियां भी पहले मान्यता थी वो भी साथ में नहीं है तो ये साथ में सुध रहने वाला है ही नहीं और परमात्मा वही है संसार में परमात्मा वही है और शरीर में आत्मा वही है जो बचपन में थे वही आज है तो ये वही है वो तो आपका स्वरूप और जो वो नहीं है वह स्वरूप नहीं है तो उसका त्याग कर दिया उसको अपना न माने अपना नहीं है उसको अपना न माने ये काम करो और काम क्या रहा जो अपना है ही नहीं वो अपना ना माने शरीर हमारे सामने बदलता है अपने बचपन को याद करो बचपन में ऐसा सही नहीं था तो ये बदल गया मतलब आप बदल गए क्या स्वयं बचपन में आप दूसरे थे आज दूसरे हो कोई स्वीकार नहीं करेगा तो आप तो बदले नहीं अरे ये बदलने वाला नित्य निरंतर बदलने वाला और कभी नहीं बदलने वाला दोनों साथ कैसे रह सकते हैं दोनों जाति अलग है तो इनसे अलग हो जाओ परमात्मा के साथ नित्य संबंध है आपका सदा से ही मम ही वांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन कर मम ये वांश केवल मेरा ही अंश है जीव जीव भूत जीव बना हुआ है तो मेरा ही साक्षात अंश अनादिकाल से मेरा ही अंश है तो हमारी परमात्मा की एकता है और संसार की शरीर की एकता है तो शरीर के साथ ही अपनी एकता नहीं तो कुटुंब के साथ एकता होगी क्या? घर और द्रव्य धन के साथ एकता होगी? जमीन जायदाद गाय भैंस भेड़ बकरी के साथ एकता होगी? हमारी साथियों के साथ ही माता पिता स्त्री पुत्र परिवार इनके साथ हमारी एकता होगी? कभी संभव ही नहीं है। ये और है, हम और हैं, शरीर और है, आप और हैं। आपकी एकता परमात्मा के साथ, शरीर इस संसार के साथ। तो शरीर आपका है केवल, मेरा है यू कह दो और इसे काम कर दो, उपयोग के लिए, सदुपयोग के लिए अपना है। अपनी जाति एक नहीं, धातु एक से नहीं। क्या आपके मन बुद्धि आपके धातु से बनी हुई है? क्या आप जिस धातु के, उस धातु के मन बुद्धि इंद्रियां अहम है? ये जड़ है, परिवर्तनशील है। आप अपरिवर्तनशील नित्यनिरंतर रहने वाले हैं, तो इनके साथ आप नहीं, आपके साथ ये नहीं। तो इनको अपना न मानना, ये इसको अपना न मानना, ये ताकत मनुष्य में है। मनुष्य में जो विशेषता बताई ना, वो क्या है कि इसको अपना न मानना ये शक्ति है। अब उस शक्ति का आप दुरुपयोग मानने अपना मान लेते हो, ये गलती, इसका सुधार करना। इनको वस्तु व्यक्ति को अपना मानना ये है गलती। इस गलती का सुधार मनुष्य कर सकता है, अपने जाने हुए असत का संबंध ये छोड़ सकता है। ये विशेषता है मनुष्य शरीर में, इसको अपना न माने, अपना नहीं मानो। निर्मम निरहंकार, वस्तु को अपने निर्मम हो गए और अहम को अपना नहीं माना, निरहंकार हो गए। कितनी बढ़िया बात है। निर्कार हुए सहजावस्था, सहजावस्था स्वाभाविक, सबकी स्वतः सिद्ध, सबको स्वाभाविक, सबको स्वतः प्राप्त है सहजावस्था। उत्तम सहजावस्था सबसे श्रेष्ठ सहजावस्था है, जो नित्य प्राप्त है। कितने सुगम है। अब इसी रक्षा क्या कि दोष ऋषि न करना, बस इतनी बात है। इतनी सावधानी के भैया तो राम राम राम राम राम राम, भैया गलती हो छोड़ दो, आ जाए पुराने कोई वृत्ति आ जाए आगे छोड़ दो। साथ में तो है नहीं कोई दोष दृष्टि, दोष साथ में रह नहीं सकता। निर्दोष में समंदर हुआ, निर्दोष निर्दोषता निर्दोष का स्वतः सिद्ध स्वभाव ही है। कोई दोष हमारे साथ नहीं, हम किसी दोष के साथ नहीं, दोष के साथ हम नहीं, हमारे साथ दोष नहीं। निर्दोषता वर्तमान स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। मुझे इसको क्या सुरक्षित इतने काम है, अपना उद्योग कितना है कि निर्दोषता को कायम रखना बस, और कुछ उद्योग नहीं करना है। कायम क्या रखना कि किसी में दोष रखो, दूसरों को नहीं करना, ना अपने में ना औरों में। दोष और सदगुण दुर्गुण कहते हैं ना, सदगुण इस वास्ते है, सदगुण तो सत्य रहते हैं, ये दुर्गुण रहते नहीं। निर्दोषता सुख शुद्ध निर्दोष अंगम ब्रह्म तस्मा ब्रह्मी स्थित, तो ब्रह्म स्थिति स्वतः स्वाभाविक है। इनको करना नहीं है, इसको चिंतन नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है, धारणा नहीं करना है, समाधि नहीं करना है। सत्य है समाधि, देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र समोह मनोयाति तत्र तत्र समाधि, जहां मन जा वही समाधि। सब जगह स्वतः शुद्ध स्वाभाविक निर्दोषता स्वाभाविक है, उसी को कायम रखना। अब इसमें शंका हो तो पूछो, किसी तरह कोई शंका हो। ये इसका बोध है, अभी जो मैंने बात कही ये समझ में आई कि नहीं? तो यही बोध है, यही बोध है, यही बोध है। शुद्ध रूप अपना स्वरूप यही बोध है, यही तो जीता सर का ये बोध है। इसी रक्षा रखो, रक्षा रखो स्वतः सिद्ध। ये बैम छोड़ दो, बोध नहीं है, बैम मत करो। नहीं बोध होने में कारण बताओ, आप बताओ। बोध न होना आप बताओ, बोध होना तो हम बताते हैं। ये बोध है, बोध है, ये सब परमात्मा निर्दोष है, ये सब ब्रह्मा, ये बोध है। नारायण नारायण नारायण नारायण।